وبحين كيما قلنا كردمين قال الأمريكا يدين سنين لكي نندي بيزان كانوا كني حصري كي نقبلنا كملا كتا جغانا نقل نقص دانجي سافيت يقاتبني السفيه بكل قبوهن قوي عند جمبرنشو كنيدا فأكره أن يكون له مجيبا كا إنا غنيني مغاجابي نندي كراجابي نكمل إنا غنيني مغاجابي أجر هو كنيدا يرى وامي كندا خايدا غني مغاجابي أتي إذا نتقص فيه فلا تجيبه قوي عندنا دجا مسهرني أن مغاجابي أن مغاجابي فخير من إجابته السكوت أن مغاجابي أن نكور أيام بس عن دان نجابي بس كونا نجابي وتشهو أن تلان كبا جرنينا خلنا مولين غرا أي من ينكلا فور مغان رامي يرحمه الله تعالى مديري شيخ ما جاونا مسلا كونيا إتاتي بلال يجا كهند بوري سوتي جيسن كما فور ينكا أمي يتو كتابون كما غا أكين ندوا هونيا سريعا نكارو الله ida soronga mare miro di do dunabatte kunda kemmuni anga dalla lammuni ni yo Allah lammuni sualu hana mare me soni ngar hobi ga ko yarenga na kinaga na fati sagan din kbaraka wacha nan hina yarin kinaga na fati na sagan de boro me hena la kunya dande me ga tini sagan de hewo ana yarin ya sagan de ni nyaka ngaran ma kambe na ilaut ni mena sagan kan kinakara kogonen da garay mutu ay la yakhniya ya garu kuy gonu ganta du ngene inya khi hokki nan ku khono nga ina ko se horose ni yakhin day shariya makino ay rentata anke danta tanta baro ay na ke munda tanke munda ne garay ke forose qumi o tarim mo nyani aga na sage kinan choronga alhamdulillah le munna to kandi indaga nyana ha ban kam billugo ma ke fet ka tim indaga gigiru ay tayib ka kendo na horose kenno suru hunye goro wari lebe ko biryami ha barami war akara ya garenga na cinta munda ona horose ma ken da bari wallahi go ku na ko su go horose yu nga ma kewu tuke angi dana ku tandi huruna aga hinim ga nan di ko la garna ko duna tayib ona hakan to ke di siri wa kadalika dughul al idda ya garenki na ga na karagarno idda ke kinenga karagel liko tabe ta idan pautu ga la kota nan dana honne nyana hinaw karami gelli kun garon di duran ko tay kendai wallahi gane ha kotali ngumuriyen tay kinenga yaka kungur lenki idan baga lenki kun kusanti agani baka idan ga gani wat gono ko tini mugundi serma gi wara magura akura ke man kella wankarni an ko tangane aran tangaran kena gudu maremme xen xibar yego wayre ya garin xibar ke an ken ka gar tusuru anay masala serna sa sangayre wallo abrika espagne ya garu hillo am gairan kun kinen ko sakara keta gordama kewa kine ketu e waya garen tugana kine ngallen tugado ya ruhi li gana ma yelli ma nyo kerono kendi yaba anako kheyaba ma ya garin panam bana yahon ora kedi game jabi ora kew gel gel gel 2006 ka harisa man kay ngabara siri oti yeren kunne ya garin bana ke yahon ecoute tres bien ya garin bana ndirem hillan ndirem ina garin bana kerem muntu garo nduran kine hillandin qaremu ini qatura ini qatura nduran kine ida ke kini ya gare ke kallana nyaqe igon kina ya gare kina tuwaro be go kuma ga wona ya gare mbane ya tugono luwandi aya gare mbana kuna kenya tu ya qe aya honi de te nek ko probane ndala mo ga na mun ndama ganam pinnai nan tanka hay bo kenni luwan nya hoy tubabu ko honi ken ga gare kini sire de gara kanu aga nan kini nya gare to kuna kini nya na burenga ni kinen kara hari sino tammi halleya na buru gore ko sari agila gol nyankanya ita adru wanyanike tayit kenni so hoyde ya garum pilli sudiremmu hari be onuga ma kara gan kawanallo irono igado ho ho kini kineke ka keri nan dora kini kallana nyakenya kineke ya garim panora kini kenya ona nyaga na hinne banake ana tongondi ka sariya ma horose nanti anka hay ono faklanto ko ke karade parce que tarika he ila kinaya illa ni keta kenni kanka kenni ya sasa yugunu wanyana agane biranta ko nokondi ana konti go mul lenguni ana khale sunu ngara kontuke ana khasu ngara kontuke nan tinga na kara kana ke kinin kari hulan anya nga yakeba anya ha baba agana kara keta kun khasu be nugari ni akenda kontu nyanguni ganni kemire gari mbane ana magaba ara kontu nguni kasoga so ina somuro kontu kedi atiga na karagana kini ya garimpana agana kara ken qalisi be garimpana ketina kinai ya garimpana bane ho tarikanya magatide tarika he pasko kine mamara ada marake ada sariya nyagoto annabi jabila wasiyata alwarith anta sahana annan wasi sai dangane agan kayen angana duran kondun muni namullinga rohon kara sino wasi kaso kaso kana kerali ngana karagana kini nyakke hulana ngana karagana kini lemme hulana ngana karagana kini mai angana ya kunkuru kay magandan lemmo ntwa honi gelli ga impana ngana bara agana malakamma nanti wi arakini kia arikia kondunwa serenta kapia awarana yiga agana daga lakhra khilakhra kota khil jahannama no khina tagandino duranu gongendi o korna horsene bo luwanja mananya luwantini da kiya gare kiya ima kini ga kunga ona sari hanya mare matasio ker bana genda bana i khawri nda bana bana ke da kini ya gare kai me ken ni kinan kallen tu adonya ke ken ni kine ke anda kontu nguni na waro hon kare ga kaso kaso kana kerad ngana kara kana kini nya gare hulana ana gara sari angoto ayi gara kutungunga amma anu ga kara aga na kara ya gari mpana ki hari ganara kontu mi da kenda ganire mi ta kanila gara kot aga la gara ken ka kaita ande mogoro bo mo junu ntono anna mogol ke la girno ye ikwani no ko khote gadi nasim makken ke so ke ona jabi niata ka ken nan kawana fataji muhadaram poti mandenya hobe ga tengene gore muku ya gonke bare jamana ke le nyagar ku ya gonke bare le nyagar naati ken mun den nyagi fulana sa gando ha ben naati ken tay walla ha ben naati ken tay sa ganna ka hay walla sa ganna ti kenta in ka hay limun ku na maganya ina ina rubane ko ti fahamu malgozuma on da franje muku on da franje kondo bien comme il faut anda mugude ina tan ti fabe ki ne ga benni ga habe ga beti ki ne ga benni ga saage ga beti ko ko ni cour de france en karanga no yego ko ram ko ya gare ndak tali ko france en khannandi tamunya ati le fami on nasubi mais les amis on a choisi faminke anna kemba takkan alinganda malinganda nantinke hasakenke ndaga mo ndan nanya jangane ngama kor nanya tani goranya si khairi ma khairi amben jangu anna kunya sugandini igo kham faminke igo kenna faminya afahamu amma gati magaro kedi amma gati maga yaki kei amba gati maga yaki kei saga iserenda ngini ke yaki nka mabega muna namara mbaba baga ha gelanga na bara wala nga maafahamu anga make ekute afahamu ke na ndala ndia kwa kita paifu kindunga amu odisunda maga araganya kuntapa ampa abawa birene haba tuku nunga birene akena nyakuntahu se entradi ya kui mehemarimi jeni enyan ifora keo yungolonga ina faham share andara gana tuwano ndura me sori no bane ha wol ni nduro anay masalan gedo haji sasakundo o suwa sare habe andam gude ay no haji masalo wa habe on da sare o gidare nyagare ngano keta o gidare nyagare nkedo o gidana sare habe ay saza haji kenda na habe angato haji gani wolinya kan kenti nda haji nya na kane keta haji kusara ya gindi nke wono misalen bola bandenda haba tugun nenga na ire nyagare nyagindi habe nyimme wono so ko yimba kedi tuwano bang e gonti ya gonja hana bo wala ko ke isu an ka hal ye gonti no anta sahana wala ko ke ya gonula ko ala ko re ngula ko nyai renga yana menyi ho lati mbaka sakka wanni binne sheikh nge jamu gakku na da gar sheikh ra go na ya gindi kine ma saake madunge minyi mel hawt asira ka bandanga ma ka keta bo karom pilian itam billahi waran qira annahi waran pimbira habanu ku angara ya gare wad angara yugo waran ca kun tega jikunga akinai annahi ya hindai pas ko lemunu magoro gorora oda ko itla basa bit takrari idha kana lit ta'sis oda ko kori sheri anga qoro no be wanga nuntu limunu kumanke jikku ke khara indola dantu okuni bacculu nyaide tungalle mu nyano ide oro mamalle mu kun drame nyano kuyi kunu mamodo kun tagene alle mi taketu mare mi kengu ne ikhwani alle mi ki maga ya garake kaba ya gunga ha sere gari aji kunchire dina ngamara alle mi nyakinde maga ti kapasata ne taxun ni mayre menyara ne taxun ni patiara ne akem ma kengari sheikh anta kentu ama kengara igo andamba ire meketu mare me anga makenda baro sheikh ampar ni mare me